NPO Radio 1 met Fleur Wallenburg. Goedemiddag, dit uur in Nieuws & Co. Op 1 juli moet het er zijn in heel Europa. Het vaccinatiepaspoort waarmee gereisd kan worden. Zijn we er in Nederland dan klaar voor? Ik spreek daar zo de directeur digitale projecten van het ministerie van Volksgezondheid over. En met die coronapas kun je dan ook bijvoorbeeld naar Berlijn. En daar zijn de terrassen net open gegaan vandaag. Maar om daar te mogen zitten moet je ook weer keiharde bewijzen overleggen. Nu eerst het NOS Journaal met Renate Kok. De tweede inenting met het AstraZeneca-vaccin kan voortaan toch weer sneller worden gezet. Dat heeft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid aangekondigd. Nu zit er 12 weken tussen de eerste en de tweede prik. Het idee daarachter was dat zo meer mensen een eerste prik kunnen krijgen met de beschikbare voorraad. Maar inmiddels zijn er veel meer doses beschikbaar voor de groep die met AstraZeneca wordt gevaccineerd. En daarom kan er nu een kortere periode tussen de beide prikken zitten. Een vrouw uit Haaksbergen die verdacht wordt van het doden van haar baby heeft dat in de rechtbank ontkend. De vrouw van 31 zit al een jaar in voorarrest. Ze zegt dat ze niet wist dat ze zwanger was en in paniek raakte toen haar baby werd geboren. Het kind zou volgens haar toen al niet meer hebben geleefd. Het Openbaar Ministerie gelooft dat niet, omdat de baby ernstige verwondingen had. Justitie gaat ervan uit dat de vrouw het kind met de ceintuur van haar badjas heeft gewurgd. Volgende week komt het OM met een strafeis. Informateur Hamer praat op dit moment tegelijk met VVD-leider Rutte en met D66-leider Kaag. De kans is groot dat hun partijen in een nieuw kabinet komen. Ze zijn met afstand de grootste in de Tweede Kamer. Vanochtend ontving Hamer vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers. Die wezen op het belang van investeringen om uit de coronacrisis te komen. Ook een aantal burgemeesters kwam langs bij Hamer om te pleiten voor investeringen, onder wie ook de Amsterdamse burgemeester Halsema. Veel mensen hebben natuurlijk sterk geleden van COVID. De sociale tegenstellingen zijn groot geworden en dat zie je in een groot aantal steden terug. En als tweede heb ik aandacht gevraagd voor de rechtsstaat, die buitengewoon wankel is en kwetsbaar, waarbij er investeringen nodig zijn in politie, in het Openbaar Ministerie en in de rechterlijke macht. Bij het RIVM zijn de afgelopen dag ruim 4200 nieuwe coronabesmettingen gemeld. En dat zijn er 433 minder dan gisteren. In de ziekenhuizen neemt de bezetting verder af. Vandaag liggen er nog 1822 besmette mensen in het ziekenhuis. Dat zijn er 77 minder dan gisteren. En 608 patiënten liggen op de intensive care. Bij het UWV zijn de afgelopen 2 weken ruim 19.000 aanvragen binnengekomen voor de 5e ronde van de loonsteunregeling. Daarvan zijn er nu bijna 13.000 goedgekeurd. De meeste daarvan komen uit de horeca en uit de catering. En het kabinet trekt 200 miljoen euro uit voor coronaleningen aan kleine en middelgrote bedrijven. De ondernemers kunnen maximaal 100.000 euro lenen op voorwaarde dat hun bedrijf in de kern gezond is. Bij de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem is het tot confrontaties gekomen tussen Palestijnen en de Israëlische politie. Het gebeurde zo'n 12 uur na het ingaan van het staakt het vuren tussen Hamas en Israël. Ooggetuigen zeggen tegen Al Jazeera dat veel Palestijnen na het vrijdagmiddaggebed bij de moskee bleven om het bestand te vieren. De Israëlische politie gebruikte onder meer traangas en rookbommen om de groep uit elkaar te drijven. Palestijnen gooiden volgens persbureau Reuters met molotovcocktails en met stenen. De inzamelingsactie voor de Haagse moskee, die gisternacht bij een grote brand zwaar beschadigd raakte, heeft inmiddels ruim 100.000 euro opgeleverd. Bij de brand in het huizenblok raakten zo'n 40 woningen onbewoonbaar. In die huizen woonden veel arbeidsmigranten. Zij worden nu opgevangen in hotels. En voor hen wordt er ook kleding, toiletspullen en voor hun kinderen speelgoed ingezameld door buurtgenoten. We hebben gezegd, nou oké, we kunnen er wel naar kijken. Het is heel erg, maar wat kunnen we doen? Laten we in ieder geval wel een inzameling doen van kleding, toiletspullen. Ja, ze zijn alles kwijt. 40 gezinnen die alles kwijt zijn. Ik denk, nou, dan help ik een handje. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het weer. Vanavond gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het blijft stevig waaien en de temperatuur daalt naar 1 graad of 9. Ook morgenochtend eerst nog buien. Later breekt de zon door. Maar met maximaal 14 graden is het vrij koud. Zondag, eerste Pinksterdag, is het wat vaker droog. Bij de ANWB zit Jolanda van der Velde. Goedemiddag, Jolanda. Zorgt het Pinksterweekend nog voor extra drukte op de weg? Jazeker, we hadden iets na half vijf 499 kilometer file, dus het is behoorlijk druk. En dan helpt dat stormachtige weer ook niet, want vooral langs de kust en rond het IJsselmeer heeft het verkeer best wel veel last van die zware windstoten. Nu wordt de teller al iets korter. 415 kilometer staat er nog, maar op sommige wegen heb je echt behoorlijk wat oponthoud. Zoals de A12 van Utrecht naar Arnhem. Tussen Afrit Wageningen en Knopend Grijsoord zo'n 20 minuten vertraging. Ook veel vertraging bij Rotterdam op de A16. Van Breda Rotterdam zo'n beetje in beide richtingen bij Knopend Terbrechtseplein 20 minuten oponthoud. Vanwege de zware windstoten is de spitsstrook de hele middag al dicht op de A27 Almere richting Gorkum. Daardoor een half uur vertraging tussen Bilthoven en Hagestein. Daardoor ook weer wat drukte op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. 20 minuten vertraging vanaf afrit Den Dolder tot aan knooppunt Rijnsweerd. De laatste in mijn rijtje is de A50 Os-Apeldoorn. Daar is ook langzaam rijden tussen Heter en knooppunt Waterberg met 20 minuten vertraging. Ik wil de nieuwste smartphone met 10 gig en onbeperkt bellen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal voor mij? Best chaotisch. Daarom zijn wij er, mobiel.nl. Wij zetten alle smartphones en abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Scootmobiel reparatie, verzekering en hulp bij pech onderweg. Scootmobielhulpdienst.nl. Vanavond in Meldpunt, digitalisering. Voor velen blijft het een worsteling. Hoe lossen we dit probleem op? En verder, een nabetaling van het ABP zorgt voor torenhoge belastingaanslagen. De schade loopt in de miljoenen. De Max Ombudsman komt in actie. In Meldpunt, vanavond om 8 uur bij Max, NPO 2. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Erik Wien en Jacob Derwig maken Verdriet is het ding met veren. Een ontroerende, poëtische theatervoorstelling naar het boek van Max Porter. Eenmalig te zien via livestream op zondag 23 mei. Boek nu op theaterrotterdam.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Hoe zit het dan met die zomervakantie? Mensen staan te popelen om naar het buitenland te gaan. Waar kunnen we naartoe? Een dag of 10 in Duitsland ben. Ja, dit jaar even afwachten. Wat mag en wat niet mag. We willen op vakantie, maar ik denk dat Nederland blijft. Alles wijst erop dat we goed op weg zijn naar een mooie zomer. Maar garanties zijn niet te geven. We kunnen niet wachten om weer op vakantie naar het buitenland te gaan. En langzaamaan wordt steeds iets duidelijker of en hoe dat kan. Fleur Wallenburg. Nieuws&Co. Vanaf 1 juli moet de Europese coronareispas, officieel het COVID-19-certificaat, klaar zijn. Met zo'n digitaal certificaat kunnen we binnen Europa zonder problemen reizen. Dat is het idee. Via een app kunnen reizigers aantonen dat ze of ingeënt zijn, of negatief getest zijn, of dat ze recent nog corona hebben gehad. En over 5 weken moet die app dus al klaar zijn. Ron Roosendaal is de directeur informatiebeleid van het ministerie van Volksgezondheid. Goedemiddag. Goedemiddag. 5 weken dus. Gaat dat lukken? Kunnen we per 1 juli moeiteloos naar Frankrijk of Kroatië op vakantie? Nee, alles is erop gericht om op of voor 1 juli klaar te zijn in Nederland. Dat zal ook gebeuren met een app die al bekend is. Die staat al in de App Store. Dat is namelijk de Corona Check App. Nu gebruikt voor toegang in Nederland en negatieve testen. En die wordt de komende weken gereed gemaakt om inderdaad bijvoorbeeld ook vaccinaties te kunnen bevatten. Dus er hoeft niet een nieuwe app ontwikkeld te worden? Nee. Dat scheelt natuurlijk. En hoe werkt het precies? Nou, dat zal als volgt werken. Mensen kunnen in de app zeggen, ik wil mijn vaccinatiegegevens ophalen. Dan loggen ze in met DigiD en dan wordt gekeken, heb jij toestemming gegeven om jouw gegevens aan het RIVM te verstrekken? Dan wordt eerst bij het RIVM gekeken, heeft het RIVM jouw gegevens? Als de gegevens gevonden worden, dan komen die in de app. En dan zeg je in de app, maak een Europese QR-code. En dan staat er een QR-code die je aan de grens bijvoorbeeld kunt laten zien. Oké, dus ik ga dan, ik ga met de auto bijvoorbeeld. Nou, dan is de eerste grens België bijvoorbeeld. Dan moet ik dan aan de grens die QR-code laten zien? Nou, dat hangt een beetje af wat de regels op dat moment in het land zijn. Want de Europese voorwaarden zeggen dat als je als land eisen stelt, bijvoorbeeld een recente PCR-test of een bewijs van vaccinatie, dan ben je verplicht om op dat moment ook dit certificaat te accepteren. Dus de eerste vraag is, stel dat België überhaupt eisen op dat moment in de tijd. Het zou natuurlijk heel goed kunnen zijn, en dat hoopt natuurlijk iedereen, dat er heel veel landen zijn die die eisen niet hoeven te stellen, omdat de epidemiologische situatie dat toestaat. Ja, en dat je gewoon door kan rijden. En hoe gaan wij dat dan in Nederland doen? Gaan wij mensen controleren? Is dat al duidelijk? Nee, dat is nog niet duidelijk. Dat is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van de epidemiologische situatie op dat moment. Ja, maar je hebt het wel nodig, ook al word je dus misschien niet gecontroleerd. Nee, je hoeft het niet te hebben. Je hebt het nodig op het moment dat je naar een land gaat dat eisen stelt. En dan heb je het recht om dat te doen op deze manier. Ja, en gaat elk land dan dit op dezelfde manier doen? Is het één systeem of hoe gaat dat? Nee, het is zeker niet één systeem. Wat in Europa is afgesproken, is dat elk land mag zijn eigen app maken of zijn eigen toepassing op papier. Dat leidt tot een QR-code. En de Nederlandse QR-code wordt in alle landen in Europa geaccepteerd. Dus elk land zal wellicht een eigen app maken, zal wellicht een eigen toepassing bedenken. Maar die QR-codes, die worden onderling van elkaar geaccepteerd. Ja. En welke gegevens over mij komen allemaal in die QR-code te staan? Want u had het net over, je moet dan inloggen met je DigiD, BSM-nummer ook. Wat staat daar allemaal in? Nou, Europa heeft daar afspraken over gemaakt. En over een vaccinatie staat daar bijvoorbeeld wie jij bent. En welke vaccinaties je gehad hebt met welk vaccin. Zodat het land kan vaststellen en dat jij inderdaad vaccinaties hebt gehad en dat lang genoeg geleden is voor dat land om jou toe te laten. Het kan ook nog zijn dat een ander land wil dat je eigenlijk met een ander vaccin geprikt. Dat ze bijvoorbeeld een bepaald vaccin niet accepteren. Zou dat ook nog kunnen? Nee, Europa heeft natuurlijk toegelaten vaccins. Die worden allemaal geaccepteerd. En over 5 weken, zei ik al, moet het dus helemaal klaar zijn. U zei, nou, dat is technisch gezien geen probleem, want die app is er al. Maar ik kan me voorstellen dat er nog wel meer uitdagingen zijn. Want je moet wel al die gegevens bij elkaar krijgen. Hoe lastig is dat? Nou, we gaan niet alle gegevens bij elkaar brengen. De app gaat zelf het RIVM raadplegen. Zijn er gegevens van jou? En ja, natuurlijk, dat is best nog wel een kluif. Dat wordt hard werken de komende weken om dat voor elkaar te boksen. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken. Tenminste voor de gegevens bij het RIVM. En ook de gegevens bij de GGD. Voor die mensen die door de GGD zijn ingeënt, maar geen toestemming hebben gegeven om hun gegevens aan het RIVM te geven. Ja, hoe gaat dat dan als je daar dus geen toestemming voor hebt gegeven? Nou, dan zal de app constateren dat bij het RIVM niets te vinden is over jou en zal dan bij de GGD kijken of daar wel gegevens zijn. Als dat alsnog het geval is, dan worden die in de app getoond. Maar dat is toch een ontzettende operatie, kan ik me voorstellen? Het is een hele grote operatie. We hebben er vertrouwen in dat behoorlijk goed zal gaan. En tegelijkertijd, we bereiden ons ook voor op situaties waarin bijvoorbeeld geen gegevens worden gevonden, zodat mensen niet van kastje naar de muur worden gestuurd, maar er een plek is waar ze terecht kunnen met vragen daarover. Ja, precies. Als je dan nergens, want sommige mensen worden door de GGD geprikt, sommige door een huisarts. Die registratie is natuurlijk niet altijd helemaal 100% goed. Nou, dat die goed zal zijn, daar heb ik eigenlijk wel vertrouwen in. De vraag is of die allemaal al automatisch gekoppeld zal zijn. Dus we gaan ervoor zorgen dat er ook oplossingen komen voor mensen die voor wie niet automatisch direct hun vaccinatiegegeven bijvoorbeeld gevonden wordt. Oké, 5 weken nog. Dan hopen we dat het allemaal vlekkeloos werkt. Dank u wel, Ron Roosendaal, de directeur informatiebeleid van het ministerie van Volksgezondheid. Berlijn ontwaakt uit een corona-winterslaap. 7 maanden lang gold er een strenge lockdown. Maar vanaf deze week zijn er flinke versoepelingen. Theaters, musea, winkels en sinds vandaag zijn ook de terrassen van cafés en restaurants weer open. Maar dat gaat wel anders dan hier in Nederland. Wie in Berlijn een biertje wil pakken, moet eerst testen, testen, testen. Vertelt correspondent Wouter Zwart. De spullen worden klaargezet voor de eerste gasten. Het stof moet letterlijk van de terrasstoelen en de tafels geblazen worden hier in Café Am Nooien Zee. Het is een heerlijke biertuin, een biergarten. In de schaduw van Tiergarten, het grote Berlijnse stadspark. En het weer zit ook al zo lekker mee. Dat is wettermacht al goed met, hè? We zijn ongelooflijk erleichterd, gepaard met een totale aufregung. Weil das ist so, als wenn man so ein bisschen im Winterschlaf war und jetzt auf einmal darf man wieder on stage. Saskia Frank ist die Betriebsleiter hier. Was habt ihr nou het meest gemist? Was haben Sie am meisten vermisst? tatsächlich unsere Gäste. Ja, also ich glaube, wenn man Gastronom ist, dann muss man eine Affinität haben, mit Menschen gerne umzugehen. Und das hat uns, glaube ich, allen am meisten gefehlt, ja. De terrassen, de bioscopen, et cetera, die kunnen nu weer open in Berlijn, omdat de zogeheten coronanoodrem eraf kan. Want in regio's waar het aantal besmettingen per week per 100.000 inwoners een periode lang onder de 100 ligt, en die mogen versoepelen. En in Berlijn is dat heel comfortabel, 56. Ter vergelijking, Nederland zit op 200, op sommige plekken zelfs 400-500. En nog één ding is anders dan in Nederland. Wil je uit eten, wil je naar de bioscoop, wil je naar het museum, dan kan dat dus alleen als je gevaccineerd bent, een bewijs daarvan hebt of je laat je testen. Nou, collega Judith van der Hulsbeek, je hebt een soort app bij je, hè? Wat is dat precies? Het heet test2go.berlin. En daar kan je zie je de plattegrond van Berlijn en dan zie je... Nou, honderden. Honderden, ik geloof wel. Wat is honderden pinnetjes waar je je kan laten testen. Dus we kunnen hieruit, eigenlijk hier in de omgeving al kiezen uit 4-5 verschillende testlocaties. Ja, je kunt gewoon je postcode invullen en dan vind je waar je bij je in de buurt die test kan gaan halen. Nou. Hey, en wat kost dat testen dan? Helemaal niks. Gewoon gratis, hè? Ja. Kijk, Duitsland. Een kopstuk naar huis kunnen. Kunt een beetje kit zijn. En hier in de Biergarten is het eigenlijk nog makkelijker. Want ze hebben hier een eigen testplek. Oké, en dat was er schon. Dan komen ze hier testen, gibt's in 10, 15 minuten. De vraag is natuurlijk, hè, is dat eigenlijk nou allemaal wel nodig? Hè? Willen we dat ook wel? Krijg je niet een soort testsamenleving? Maar het wordt ook in weiten teilen bij de testpflicht blijven, denn we zijn nog lange niet over den berg. Die impfquote is nog niet zo hoog dat we zoiets als een herdenimmuniteit erreicht hebben. Daar arbeiten we drauf hin. Ja, voorlopig is dat testen wel nodig, zegt Berlijn-senator Ramona Pop. De situatie hier met het vaccineren gaat echt de goede kant op. Maar van groepsimmuniteit is nog helemaal geen sprake. Het gevaar, het risico is gewoon nog niet weg. Café-manager Saskia Frank, wat vindt u van dat testen? Offensichtlich is dieses Konzept ja erfolgreich, weil unsere Inzidenzzahlen sind runtergegangen. Und deswegen halte ich da ganz viel von, dass irgendwann uns alle sparen können und wieder ganz normal irgendwo hingehen können. Ik zie een heel groot glas bier, een heel groot glas wijn en twee glunderende Nederlandse gezichten. Dat klopt geloof ik wel, hè? Dat klopt helemaal, inderdaad. Ja, dat is genieten gewoon. Dat mag weer in Berlijn. Ik ben 86 jaar oud. Ik ben Berliner. In februari zijn we beide schon geimpft worden. Zo. En deswegen kunnen ze jetzt hier zich ook hinsetzen. Bij ons alter, we hebben niet meer lange. Endlich Urlaub machen. Genießen Sie. Bitte. Ja, maar natuurlijk. Oké, dan twee bier, bitte. Nou ben ik erg van de participerende journalistiek. Hè? Lekker diep in je onderwerp duiken, offers maken voor je vak. Dus doe ik het ook maar. Proost, Judith. Proost. Lekker. Wat een baan, hè. Correspondent Wouter Zwart en dus Judith van der Hulsbeek vanuit Berlijn. Gaan we nog even naar Jolande van der Velde bij de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk, maar de ergste drukte hebben we al achter ons. Met 380 kilometer heb je hier en daar toch behoorlijk wat vertraging. De meeste vertraging in het midden van het land nu op de A27 van Almere naar Utrecht. Tussen Bilthoven en Hagestein is het langzaam rijden over 15 kilometer met 35 minuten vertraging. Er is nog ander nieuws. De EU steekt een miljard euro in de bouw van vaccinfabrieken in Afrika. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen toegezegd op een digitale G20-top. Nu importeren Afrikaanse landen 99% van hun vaccins en dat moet veranderen. Ook beloofden ze om dit jaar zeker 100 miljoen doses coronavaccin te schenken aan armere landen. De Provinciale Staten van Brabant stelt twee verkenners aan die de bestuurscrisis moeten oplossen nadat gisteren VVD en CDA de samenwerking opzegden met Forum voor Democratie. Marja van Bijsterveld en Emiel Roemer gaan zoeken naar mogelijkheden voor een stabiel en slagvaardig provinciebestuur, meldt Omroep Brabant. En snackbarhouders Henk en Christine staan vandaag voor het laatst in hun zaak in Bussum. Na 38 jaar gaan ze met pensioen. En in al die jaren hebben ze heel wat patat, frikandellen en kroketten gebakken. Komen de kroketten en de frikandellen je neus uit? Nou, ik had ze al nooit. Dus kwamen nooit mijn neus uit. Een snackbar-eigenaar die geen snacks eet? Als ik één patatje per jaar eet, dan is het veel. Na een zoektocht van meer dan 3 dagen is nog altijd niet duidelijk waar de voortvluchtige Belgische militair Jurgen Konings is. Hij was al langer op de radar van de Belgische terreurbestrijdingsdiensten omdat hij geradicaliseerd was. En de vraag blijft hoe hij wapens kon meenemen uit een munitiedepot. Jens Fransen is verslaggever Defensie bij de Belgische zender VRT. Goedemiddag, Jens. Goedemiddag. We zijn inmiddels ruim 3 dagen verder. Hoe kan het dat hij nog steeds niet is gevonden? Wel, hij bevindt zich in een groot bosrijk gebied. Dat heet het Nationaal Park in Limburg. En dat is een gebied van bijna 18 vierkante kilometer. En dat is eigenlijk een natuurgebied met bossen, met struiken. En de man is natuurlijk zeer goed opgeleid, want het is een militair die jarenlange ervaring heeft in buitenlandse operaties. Libanon, Kosovo, maar ook Irak, Afghanistan. Dus de man is eigenlijk getraind om te kunnen overleven in dat soort gebied. En zich wellicht ook te kunnen verstoppen in dat soort gebied. En dat maakt de zoektocht natuurlijk heel erg moeilijk voor de veiligheidsdiensten en de politiediensten. Ja, en wat voor methodes zetten ze in om hem toch te pakken te krijgen? Heel veel verschillende methodes. We weten dat er urenlang, dagenlang een politiehelikopter heeft bovengehangen. Intussentijd is een beetje, en dat is ongezien voor ons land, een soort internationale troepenmacht neergestreken in Limburg, in het noorden van België. Daar zitten Duitse elite-eenheden bij. Er zijn mensen uit Luxemburg, mensen uit Frankrijk ook. We weten dat die drones inzetten. En er is natuurlijk wel een beetje Belgisch materieel dat wordt ingezet. Bijvoorbeeld zwaar gepantserde wagens van de verkenningseenheden. Die zijn natuurlijk ook getraind om in dat soort gebied opspeuringen te gaan doen. Omdat die natuurlijk, de man is een getrainde militair, maar hij heeft ook een aantal zeer gevaarlijke wapens mee. Bijvoorbeeld de FN van Belgische makelij, P90. In het misdaadmilieu heet hij de kopkiller. Omdat dat een wapen is wat dat door lichte ballistische vesten kan gaan. En dus wil men daar niet zomaar de alledaagse politie op afsturen. Nee, die logisch. Zijn ook betrokken bij zoekoperatie. Die bewaken meer de perimeter. De zoektocht zelf in dat gebied vindt wordt eigenlijk gedaan door elite-eenheden. Ja, en ze zijn er dus ook wel echt van overtuigd dat hij nog in dat park, in dat gebied zit en nog leeft? Ja, dat zijn al twee veronderstellingen. Twee aannames, parket. Ja, twee aannames. Het parket gaat ervan uit dat er plausibele argumenten zijn om de zoektocht daar voort te zetten. Maar er is een uurtje geleden een nieuw communiqué verspreid. En daarin staat dat het parket op verschillende locaties verder aan het zoeken is. Dus het toont aan, men vermoedt dat hij daar zit. Waarom? Omdat zijn auto daar gevonden is. Intussen is vandaag ook duidelijk gebleken dat die auto gebooby-trapped was. Met wellicht een hittegranaat of een rookgranaat. En hij heeft zich waarschijnlijk te voet dan verder bewogen in dat terrein. Ja. Al een aantal dagen wordt er gesproken over van hoe kon dit nou gebeuren? Want hij was toch op de radar bij die Belgische terreurbestrijdingsdiensten. Is daar al wat meer duidelijk over? Ja, en dat is een relatief complex verhaal. Maar het komt erop neer dat hij een mooie staat van dienst had. Hij had op een bepaald moment zat hij bij de militaire politie. Dat is toch een functie waar je een onberispelijke staat moet hebben, waar je enig aanzien moet hebben. Want dan ben je toch een beetje de politie onder de militairen. Maar dan is hij vorig jaar in aanraking gekomen met het gerecht, omdat hij aan het radicaliseren was en hij deed uitspraken op sociale media. Die zijn opgevallen. Er zijn klachten ingediend, maar het gerecht heeft gezegd, kijk, we gaan die klacht seponeren. Defensie kon dan weinig doen, maar heeft wel een tuchtstraf uitgesproken. Eigenlijk was dat een teken aan de wand voor hem, dat hij wist, kijk, de carrière die ik nu doe, ga ik waarschijnlijk niet zo kunnen voortdoen. Je hebt daar bijvoorbeeld een soort brevet nodig, een veiligheidsmachtiging, waardoor je aan vertrouwelijke informatie kan, met een bepaalde graad van wapens kan omgaan. En heeft op een bepaald moment zelf gevraagd om naar een andere job. Er waren heel wat vacatures binnen Defensie en eentje was als opleider. Opleider voor militairen die naar buitenlandse missies gaan. En zo, Jens, ik moet je een beetje kort houden, maar zo heeft hij het dus eigenlijk een beetje omzeild, begrijp ik. En zijn er dus niet zodanig alarmbellen afgegaan van... Absoluut. Nee. Hij is naar een andere kazerne gegaan, had eigenlijk twee bazen, had twee petjes op, was aan de ene kant instructeur, maar aan de andere kant ook logistiek medewerker. En heeft dan eigenlijk de sleutelbos gekregen van die munitiedepots, waar hij eigenlijk, want hij had ook een bevred wapenmeester, waar hij eigenlijk ook aan die munitie en die wapens kon. En dan zet je eigenlijk toch wel een beetje de kat bij de melk. Zeker als je weet dat je te maken hebt met iemand die geradicaliseerd is. En dus is het hierop uitgekomen. Jens, jij gaat het volgen. Wij vanuit Nederland blijven het ook volgen op de voet. Dank je wel dat je eventjes in de uitzending wilde komen. Defensieverslaggever bij onze collega's van de VRT, Jens Fransen. NPO Radio 1. Nieuws en call. We gaan naar Italië, naar de Giro, want in Verona is het spannend op dit moment. Gio Lippens. Ja, we hebben daarnet de massasprint gehad na een ontzettend saaie etappe. Vlakker kun je het haast niet bedenken in Italië. 198 kilometer zonder ook maar enige hindernis van betekenis. Ja, en dan weet je gewoon dat het uitdraait op een massasprint waar we met z'n allen zaten te kijken naar Dylan Groenewegen. De Nederlander kwam er niet aan te pas. Er was wel een ploeggenoot van hem, Eduardo Affini, die het vlak voor de finish in de laatste kilometer gewoon nog even solo probeerde. Hij is een goede tijdrijder, dus hij zou dat moeten kunnen. Maar hij werd op de streep, werd hij ingelopen door Giacomo Nizzolo. En dat is ook een mooi verhaal, want Nizzolo is 32 jaar oud. Heeft al 26 overwinningen geboekt in zijn carrière. 8 rondes van Italië gereden. En nog nooit 1 etappe-overwinning geboekt als sprinter. En dat is hij toch echt wel. Hij is Europees kampioen. En hier pakt hij dan voor het allereerst in zijn carrière in 8 ronden van Italië de allereerste etappe-overwinning. Giacomo Nizzolo voor Eduardo Affini, die dappere renner dus van Jumbo-Visma. De ploeggenoot van Dylan Groenewegen. En op de derde plaats eindigt Peter Sagan, de man in de paarse trui, in de puntentrui. Dankjewel, Gio Lippens. In Suriname, Jean-Guy Macrois geboorteland, wordt er met grote trots en spanning uitgekeken naar het Songfestival. En dat er in het nummer Birth of a New Age ook in het Schanantongo, in het Surinaams dus, wordt gezongen, dat is voor Suriname extra bijzonder. Vooral omdat de taal lang gestigmatiseerd werd. Correspondent Nina Jurna peilde de reacties in Suriname. You know man broccoli, you know man broccoli, you know man broccoli. Ik ben super trots op Jean-Guy. Hij heeft gedurfd om Suriname uit te brengen in het buitenland. Om iets dat onbekend eigenlijk is of niet zo bekend is, meegenomen in het liedje. En daar ben ik heel erg blij mee. Het nummer van Jean-Guy maakt veel los in Suriname. Vooral vanwege de Surinaamse tekst in het nummer. Die tekst is een oddo, een gezegde. De betekenis, ook al denk je dat ik niet zwaard ben, ik ben niet klein te krijgen. Voor Jean-Guy's moeder, Jeannette, heeft juist dit gezegde een diepe betekenis. Ja, kijk, ik ben gescheiden. Ik heb een goede band met mijn ex-man. Maar ik denk, maak je altijd een periode mee waarin je vreselijk verdrietig bent. Maar dan zijn het dingen die mijn moeder altijd zei van... Meisje, hallo, Yuna Afusensi, no one man kan brokken you. Dus je kan gewoon doorgaan, toch? Dus niet alleen voor mij, maar voor meerdere Surinamers... heeft deze oddo, heeft dit gezegde, een veel diepere betekenis. Even kijken of Jean-Guy thuis is, want hij heeft het natuurlijk hartstikke druk. Hi. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ben even aan het kijken hoe het met je gaat. Heb je goed geslapen? Ja, ik heb wel lekker geslapen, ja. Ik slaap wel lekker. Oké, dat is belangrijk. Goed uitgerust zijn. Vanwege de COVID-regels kon zijn moeder niet naar Nederland vliegen... en zal ze de show op afstand via internet volgen. Ze heeft dagelijks contact met Jean-Guy, met wie ze een hele hechte band heeft. Ik had een interview voor Duitse nationale tv. Oké. Heb je al gehad? Dat het echt leuk was. Oké, dus dat is al geweest. Oké, prima. Oké, leuk. Dit is Radio 10 Magic FM. We gaan wereldwijd op radio10.sr... en dwars door Suriname op de u welbekende frequenties... The Bird of a New Age staat deze week 2 in de Magic 10. Yeah. Nummer 2. Het nummer staat hoog in de Surinaamse hitparades. Bij het populairste radiostation, Radio 10, wordt het veel aangevraagd, vertelt Steven van Frederikslust. De Mina Afusensi, you know man brokomi. Ja, dat spreekt elke Surinamer aan. Het is iets waarmee je eigenlijk je waardigheid wil tonen. Het is de takkie, het is de uitspraak die je doet... wanneer je even een hoek gedrukt voelt. Morgen klinkt het Surinaams op een internationaal podium. En dat betekent nogal wat. In de koloniale tijd werd het Schanantongo als een minderwaardige taal gezien. Als je het op school sprak, kon je daar zelfs straf voor krijgen... vertellen oudere Surinamers. Vroeger mochten we geen Surinaams praten. En dan vind ik het heel mooi natuurlijk. Hij brengt Suriname op een grotere hoogte, denk ik. Het Songfestival zou de taal een verdere boost kunnen geven en helpen aan een stuk erkenning. Het Sralantong kan wel maken dat we ons bewuster worden van ons eigen en daarmee dan een betere positie kunnen krijgen, internationaal of zo, of dat mensen ons ontdekken en dat er ook meer interesse komt. Shangu, we wensen je succes. Krakte uit Suriname. Nog was maar kan brokken. You know man brokken me. You know man brokken me. You know man brokken, brokken me. Mina afusensi. Dankjewel, lieve schaat. Ja, ook in Suriname loopt de koorts dus op. Morgenavond dus die finale van het Eurovisie Songfestival. Zometeen in Nieuws & Co. Marion Koopmans, de viroloog, nam het initiatief voor een nieuw centrum om beter voorbereid te zijn op pandemieën. Het is vandaag geopend. Deze radioreclame is speciaal voor de klanten van Annexum. Want dankzij hen is de emissie voor het Nederlands Supermarktfonds binnen enkele dagen voltekend. Wij bedanken ze hartelijk voor hun enthousiasme en hun deelname. De portefeuille van dit fonds bevat maar liefst 44 supermarkten en 5 winkels. Wilt u ook graag investeren in supermarktvastgoed? Binnenkort starten we met een emissie voor een ander supermarktfonds. Op de hoogte blijven? Ga naar annexum.nl. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten... en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Als je druk hebt, is het belangrijk om tot rust te komen. En daarvoor moet je juist bewegen. Zo zet je dingen op een rijtje. Door te bewegen, zorg je voor jezelf. Dus blijf bewegen en gebruik VitaPro als aanvulling op je voeding. Profiteer nu van ons introductieaanbod en bestel VitaPro met 50% korting. Bel 0800 1070 of ga naar vitapro.nl. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af. .nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. NPO Radio 1. Het is 6:02. Hier is Renate Kok met het nieuws. De voortvluchtige Belgische militair Jurgen Konings, die dreigde met geweld tegen onder meer virologen, is maandagavond in de buurt van een doelwit geweest. Dat heeft de Belgische minister van Justitie gezegd. Volgens Belgische media zou het om de bekende Vlaamse viroloog Mark van Ranst gaan. De tweede inenting met het AstraZeneca-vaccin kan voortaan toch weer sneller worden gezet, meldt demissionair minister De Jonge. Nu zit er nog 12 weken tussen de eerste en de tweede prik, maar volgens de Gezondheidsraad kan dat al korter worden. Die periode van 12 weken was het gevolg van de beschikbare voorraad. Nu er meer AstraZeneca-vaccins voorhanden zijn, kan er sneller doorgeprikt worden, zegt de raad. Een vrouw van 31 uit Haaksbergen die verdacht wordt van het doden van haar baby, heeft dat in de rechtbank ontkend. Ze zegt dat ze niet wist dat ze zwanger was en dat de baby bij de bevalling al niet meer leefde. Het Openbaar Ministerie gelooft dat niet, omdat het kind ernstige verwondingen had. In het basisonderwijs is de normering van de centrale eindtoets iets aangepast. Dat is het gevolg van de leervertraging die kinderen hebben opgelopen door de coronacrisis. Daardoor kunnen bijvoorbeeld kinderen die dit jaar 539 punten halen nu toch doorstromen naar de HAVO. Voorheen gold daar een minimum van 540 punten. Dinsdag krijgen de 8e groepers de uitslag. Gaan we naar de ANWB, Jolanda van der Velden. Het was een behoorlijke drukke avondspits en nu zit er ook nog steeds veel verkeer op de weg. 375 kilometer file. Het stormachtige weer helpt dan ook niet, want langs de kust en rond het IJsselmeer heeft het verkeer nog steeds wel last van die windstoten. De meeste vertraging heb je nu nog op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Baarn en Voorthuizen om 25 minuten vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en het knooppunt Terbrechtseplein bijna een half uur. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte reishok is dicht. Vanwege de windstoot is de spitsstrook dicht op de A27 Almere-Gorkum. Daardoor tussen Bilthoven en Hagestein 35 minuten oponthoud. Het is ook langzaam rijden tot slot bij Arnhem op de A50 Os richting Apeldoorn. Tussen de knopen de Valburg en Waterberg een kwartier tot 20 minuten vertraging. Nou Gerrit Hiemstra, Jolanda zei het al, stormachtig weer vandaag. Wat is er aan de hand? Dat klopt helemaal. We zitten nu ook echt precies op het moment dat de wind het sterkst is. Langs de hele kust windkracht 8 en ook rond het IJsselmeer. En windkracht 8, dat is een stormachtige wind, zoals wij dat noemen. En daarbij ook zware windstoten. En op veel plaatsen in het westen en noorden van het land is dat zelfs rond de 100 km per uur. En dat is echt heftig. Dus het is nog even oppassen geblazen voor de mensen die op de weg zijn. En het zal ook hier en daar wel een beetje, er zal hier en daar ook wel eens een keer wat omwaaien. Het is wel zo dat het in de loop van de avond en zeker ook in de nacht langzaam zeker een beetje minder wordt. Maar ook vannacht blijft het toch wel onstuimig, hoor. En hoe ziet de rest van het Pinksterweekend er dan uit? Ja, misschien moet ik de belangrijkste punten er eventjes uitlichten. De beste perioden deze komende Pinksterdagen, inclusief morgen, dat is zaterdagmiddag, dus morgenmiddag. Dan is het op de meeste plaatsen droog. Morgenochtend regent het op heel veel plaatsen. Dat trekt dan weg naar het oosten. Alleen morgenmiddag dan is het in het zuidoosten van het land nog steeds bewolkt en regenachtig. Maar in de rest van het land is het best wel te doen. Morgenmiddag dus. En verder is zondag de beste periode. Dan is het vrijwel overal droog, op een enkel buitje in de ochtend na. De wind is dan ook wat minder. Nou, temperatuur blijft eigenlijk de hele periode hetzelfde. Zo'n beetje rond de 13, 14 graden misschien. Fris. Ja, en Pinkstermaandag dan regent het ook op veel plaatsen. Even doorbijten nog. Dankjewel, Gerrit Hiemstra. Begrijpt het lezen moeilijk? Wel nee, iedereen kan het. Kinderen uit groep 6, 7 en 8 worden sterker in begrijpend lezen in 14 weken. Vraag een proefles aan op gripoptekst.nl. Spaar bij Jumbo voor de enige echte snollebolletjes juichcape. En juich mee als een echte superfan. Voor maar 10 juichzegels en €4,99 is hij van jou. Jumbo, supporter van superfans. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen sinds kort in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Dus ik hoef niets te ondertekenen? Nee hoor, met onze nieuwe digitale dienst kunt u binnen 3 seconden de lening online afsluiten. Nog even een vinkje van uw partner voor akkoord en klaar is Kees. Oké. Iets meer zekerheid is wel zo fijn. Kies voor digitaal ondertekenen en identificeren van Evidos. Snel, makkelijk en rechtsgeldig. Kijk op evidos.nl. Ook voor deskundig onderhoud met behoud van fabrieksgarantie ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door je zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Koffiemachine kapot? Rubinati repareert uw koffiemachine tegen scherpe prijzen en uitstekende service. Kijk op rubinati.nl. Rubinati! Dit is tot 6:30 Nieuws en Co. Dit nooit meer, dat is toch wel de gedachte die we allemaal hebben tijdens deze coronapandemie. En dus is de vraag, hoe kunnen we pandemieën en andere rampen in de toekomst voorkomen? Zo'n 200 experts gaan daar vanaf vandaag onderzoek naar doen in een speciaal kenniscentrum in Rotterdam, het Pandemic and Disaster Preparedness Center. En het idee hiervoor kwam van viroloog Marion Koopmans. Goedemiddag. Goedemiddag. En gefeliciteerd met dit centrum. Waarom moest het er komen? Nou, omdat we zien dat wat de impact is van zo'n pandemie. En wat je er ook allemaal aan verschillende disciplines bij nodig hebt. We hebben de belang gezien van technologische kennis, van sociaal wetenschappers, van de medische kennis. Het inbedden in de stad, de ongelijkheid in de stad, al dat soort aspecten die komen bij elkaar in zo'n pandemie. En we hebben afgelopen maanden met allerlei partijen gesproken en gezegd dat moet gewoon beter voor de toekomst. Daarbij zagen we ook dat bijvoorbeeld in Delft men zich voorbereidt op klimaatgerelateerde dreigingen, zoals de zeespiegelstijging. Mm-hmm. En daarvan hebben we gezegd, nou, dat hoort gewoon bij elkaar. Laten we denken wat er is in de instituten bij elkaar zetten om gezamenlijk na te denken hoe ziet die toekomst eruit? Wat zijn er nou aan risico's die op ons afkomen en hoe gaan we dat voorkomen liefst? Maar in ieder geval ons daarop voorbereiden. Ja, en als dit centrum er nou al was geweest voor de coronapandemie, wat had dat dan uitgemaakt? Had dat iets uitgemaakt? Nou, dat weet je natuurlijk niet, maar we zouden wat hier wel bij elkaar moet komen is de kennis van de menskant, de technologiekant, de gezondheidskant en de economie. En dat willen we gewoon echt bij elkaar gaan brengen. Dus en vanuit de verschillende disciplines doe je andere dingen. Wij gaan vanuit de virologie natuurlijk kijken wat zit er nog meer aan te komen en kun je dat gaan voorspellen? Kun je voorspellen welke virussen nou een risico zijn? Want er zitten zoveel virussen in de dieren om ons heen. Waar begin je, waar eindigt dat? Vanuit de technologiekant wordt gedacht over het voorbereiden van deltasteden, zoals Rotterdam, maar zo ook steden in Bangladesh, in Italië, allerlei plekken in de wereld. Op zeespiegelstijging en vernatting, wat muggenproblematiek en ziektes daarmee te maken heeft. En vanuit de sociaal-wetenschappelijke kant kijk je hoe moet het met die toenemende ongelijkheid. En dat kan toch niet. Daar moet je voor zorgen dat in de toekomst echt gewoon beter gaat. Ja, en dit idee voor het centrum, kwam dat dan ook echt tijdens deze coronapandemie of had u dat al eerder? Nou, ik had eerder het idee voor wat meer op de viruskant gericht. Dat is natuurlijk ook mijn vakgebied. Dat is waar we al jaren aan werken, ook hier met een aantal collega's. Ik heb natuurlijk ook wel geleerd dat te smal is. En al pratend ook met collega's elders zijn we eigenlijk al brainstormend hierop uitgekomen. Ja, en wat u zei, u noemde net al het een beetje, hè, van we kijken ook naar rampen, naar klimaatrampen. In hoeverre heeft dat nou te maken met die virusbestrijding? Nou, voor een deel. Kijk, wat wij merkten bijvoorbeeld in Delft wordt nagedacht, hè, over weerbaar maken van deltasteden. En daar wordt bijvoorbeeld gedacht aan het ontwikkelen van natte natuurgebieden. Terwijl als wij daarnaar kijken, dan kijken we daarna als iets wat een risicoverhogend is voor het introduceren van bijvoorbeeld exotische muggen en virusproblemen. Nou, dat betekent dus al dat je dat met elkaar moet gaan doen om het probleem van de zeespiegelstijging op te lossen, maar wel op een manier die geen nieuw probleem creëert aan de infectieziektekant. Dus dat is een van de voorbeelden waar we aan willen gaan werken. Ja, dus het bundelen van die expertise, zeg maar. Wat voor verschil kan dit centrum nou? Het is natuurlijk lastig voorspellen, maar kan het maken bij de uitbraak of wellicht het voorkomen van een volgende pandemie? Nou, de parallel die ik zou willen trekken is met wat er na de watersnoodramp in 50 jaren is gebeurd. Toen is er geïnvesteerd in een lange termijn plan om ervoor te zorgen dat we daar beter op toegerust zijn. En iets dergelijks denk ik dat we ook moeten gaan doen voor de toekomst die er voor ons zit. Niet om daar zeg maar paniekerig over te doen, maar gewoon omdat het duidelijk is dat we daarin moeten investeren. Het is en er kan heel veel, maar dat je bent per definitie te laat als je vooral gaat opschalen als een uitbraak zich al aandient. Zoals we nu hebben gedaan eigenlijk. Ja, dus ja. Je bouwt dan eigenlijk de brandweerwagen terwijl er al iets in de hand staat. En dan ben je gewoon te laat. Dus dat moet eerder. We hebben ook gesproken en samenwerking rondom klinische studies. Dat is met een netwerk van ziekenhuizen door heel Europa heen. Dat wordt geleid door UMC Utrecht, Mark Bonte. En die heeft zich ook bij dit initiatief aangesloten, omdat ook daar we zien, samen sta je sterker, maar ga je ook sneller. En dat was ook een netwerk wat al jarenlang is voorbereid om, als zich een uitbraak voordoet, heel snel klinische studies te kunnen doen. Ja. En dat heeft zich ook terugbetaald in de zin dat een aantal van de nu gangbare behandelmethoden, dat we weten dat die werken door die studies. Ja. Goed voorbereid zijn dus. Dank en heel veel succes met het werk dat u de komende tijd daar gaat doen. Marion Koopmans, viroloog bij het Erasmus MC en dus de grondlegger van dit nieuwe kenniscentrum. De stikstofproblematiek, weet u het nog? Dat was voor corona een grote maatschappelijke discussie. Boeren trokken naar Den Haag, bouwprojecten kwamen stil te liggen en we gingen terug naar maar 100 kilometer per uur op de weg. Met een nieuw kabinet in zicht is de discussie over stikstof weer terug. Maar nu blijkt stikstof niet alleen een groot probleem voor kwetsbare natuur in het binnenland. Ook de duinen hebben er stevig onder te lijden. Langs de hele Nederlandse kust verschraalt de natuur. Uit onderzoek door de NOS blijkt dat duinbeheerders de afgelopen 10 jaar al tientallen miljoenen euro's hebben uitgegeven aan het bestrijden van de gevolgen van stikstof. Onze verslaggever Hendrik Willem Hofs was in de duinen van Noord-Holland. Robert-Jan Prins, wat zijn jullie aan het doen? Wat voor team zijn jullie? We zijn het leerteam van de PWN. Wij leiden jongens met een lichte arbeidsbeperking op voor werken in de natuur. De jongens zijn nu met zwaar materieel aan de slag. Wat zijn ze aan het doen? Ze zijn aan het maaien met de maaibalk, dus afvoeren. En wat heeft dat met stikstof te maken? Het afhooien is stikstof afvoeren. Dus wij halen het maaisel weg. We maaien het niet alleen, maar we voeren het ook af. En daarmee voeren we de stikstofneerslag af. En doen jullie dat alleen op deze manier of ook op andere manieren? Dat wordt ook gedaan met grazers, hooglanders, exmoorponies, wiezenten, Nederlandse landgeit, schapen. Alles wat kan grazen wordt er ingezet, want ze hebben allemaal net een ander graasgedrag. Het is allemaal compensatie van de stikstofneerslag, want we willen het... De duinvegetatie willen we in stand houden. De biodiversiteit hier, die willen we in stand houden. En daar is al het werk voor. Als we rondkijken, dan zien we de mozaïekjes van jonge en bloeiende meidoorns komen. Met daartussen duinvalleitjes met graslanden. Dick Groenendijk is ecoloog. Een dienst van waterbedrijf PWN, zeg maar de natuurbeheerder van dit gebied? Ja, we zien het gebied veranderen. Die duinen in een optima forma, zeg maar, die staan onder druk door de stikstofdepositie. Eigenlijk zie je dat, hoewel het hier prachtig is, maar je ziet dus dit, de bodem van dit duinvalleitje, daar zie je het eigenlijk al gebeuren. Zie je die lichtgroene, ja, wat is het? Het lijkt wel spinazie op afstand. Spinaziebladeren, zie je ze? Kleine plantjes die omhoog komen. Ja. Kijk, en het is nu maar 10... Nou, op sommige plekjes 20 centimeter hoog. Maar dit is vogelkers. En realiseer je, vogelkers is een boom. Als we hier volgend jaar terugkomen en je doet hier niks aan, is het 40 centimeter hoog. En over 2 jaar is het een boom van 2 meter. En over 5 of 10 jaar is het een boom van 10 meter. Hij hoort hier dus niet? Nee, de Amerikaanse vogelkers komt uit Amerika. En die is hier geïntroduceerd. En die doet het dus goed op stikstof? Ja, die doet het extreem goed op stikstof. Als de bodem met stikstof belast is, met stikstofregen uit de lucht, als die daarop komt, dan raakt de bodem licht verzuurd. En dan kunnen de zaden van Amerikaans vogelkers makkelijk kiemen. En waarom is dat erg? Op deze plek zie je een patch van, wat is het, 5 bij 5. Maar als je plantjes gaat tellen, dan zijn het er zo... Nou, hier staan er 5 en daar 10. Dus je zit zo op 100. 100 op een paar vierkante meter. Nou, als je dan na gaat denken dat dat over een paar jaar een klein bos is, en je gaat dan bedenken dat je daaronder alleen maar schaduw hebt, en nu zie je nog stukjes mos en kleine pimpernel en de ereprijs bloeien. Dus maar die hebben dan geen plek meer? Die hebben dan geen plek meer. Dus schaduw. En je raakt dan dus je diversiteit kwijt. En dan, ja, dan kun je nog steeds zeggen, is dat erg? Maar we horen die boompieper zingen en die gekraagde roodstaart. En die hebben nu een nest met jongen. En die jongen die moet eten. En wat eten die? insecten, vlees, rupsen, larven van kevers. En op die Amerikaanse vogelkers, daar zit bijna niks. Dus dan voel je al, je hebt die diversiteit aan plantjes nodig om die vogeltjes hun vogelvoer te gunnen. Dus die hele keten hier wordt verstoord? Ja, raakt helemaal in de war. Ja, als je dit op uitgebreide schaal hebt, die effecten van stikstof, dan mis je dus ook de vogeltjes. En dan kunnen de vogels hun nesten niet meer groot krijgen. En dan raakt die hele keten in de war. Ja, dat was Henrik Willem Hols vanuit de duinen. Van de duinen naar de weg, Jolanda van der Velden. Heel langzaam wordt het lijstje met files korter, maar je hebt nog behoorlijk wat vertraging, vooral rond Utrecht, Rotterdam en ook in het zuiden van het land. Daar heb je nu zo'n beetje de meeste vertraging. Even kijken hoor, waar is mijn file nou gebleven? Dat op is zich goed nieuws. Ja, nee. Ik raak hem bijna uit oog. Nee, het ging om de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Daar heb je toch nog wel een half uur vertraging tussen Baarn en Voorthuizen. Het rijdt daar langzaam over 17 kilometer. De Telegraaf meldt dat de politie vanochtend een auto heeft laten wegslepen uit Broek en Waterland, die mogelijk door de overvallers van het waardetransport is gebruikt. De politie bevestigt aan de krant dat de auto wordt onderzocht in het onderzoek. De Audi stond in het dorp geparkeerd en viel bij bewoners op vanwege het Belgische kenteken. Meerdere opgepakte verdachten komen ook uit België. Voor het eerst sinds de verkiezingen zitten er vandaag twee partijleiders tegelijk bij de informateur. Mark Rutte van de VVD en Sigrid Kaag van D66 kwamen met Mariette Hamer overleggen over het vervolg van de kabinetsformatie. Wilma Borgman in Den Haag. Ja, ongetwijfeld mocht je niet naar binnen, maar weet je wel wat er is besproken? Nou ja, dat stond wel ongeveer in de uitnodiging die de woordvoerders van de informateur naar ons ook hebben toegestuurd. Het gaat over een motie die Kaag en Rutte samen hebben ingediend, want zij hebben als grootste de partij, de VVD, en grote winnaar D66 na de Kamerverkiezingen initiatief genomen voor de opdracht aan deze informateur. En die opdracht was dat zij moest kijken of er overeenstemming tussen partijen te vinden was over herstelbeleid na corona. Denk aan de horeca die overeind geholpen moet worden, de bouw moet worden vlot getrokken, faillissementen van bedrijven moeten worden voorkomen. Kunnen ze elkaar daarin vinden? En hoe moet dat dan, dat beleid? Doe je dat eerst alleen als een soort apart pakket maatregelen? Of doe je dat als een soort voorfase van de echte formatie? En dat stond op het programma vandaag? Dat stond op het programma, ja. En wat is daar verder nog uitgekomen? Ja, eerlijk gezegd weten we dat nu nog niet. Over 10 minuten gaat de informateur even kort zeggen wat daar in dat gesprek is besloten. Maar je kunt je wel voorstellen dat daar met Rutte en Kaag over gesproken moest worden, omdat hun belangen uit elkaar lopen. Want ze zeggen wel dat ze allebei snel een nieuw kabinet willen, dat Nederland uit de crisis helpt. Maar je weet, Fleur, dat in september met Prinsjesdag de begroting voor volgend jaar moet worden gepresenteerd. En daar moeten ze in Den Haag nu al echt wel zo'n beetje mee beginnen met de voorbereiding daarvan. En de vraag is, wie gaat dat dan doen? Bij de VVD denken ze, het duurt nog wel even voordat dat nieuwe kabinet er zit. Dus dat huidige kabinet, het huidige demissionaire kabinet, moet dat eventueel nog maar een keer doen. En dat zei Rutte net ook toen hij naar buiten liep. Ja, kijk, dat hele stuk ligt denk ik echt bij het huidige kabinet. Hoe ga je om met herstelpakketten? Hoe ga je om door het Q3 trekken? Hoe ga je om met het vraagstuk van de schulden, van de bedrijven? Dat voelt echt het huidige kabinet zijn verantwoordelijkheid. En daar is ook volgende week voorzien dat we met nadere berichten komen. Dus dat lijkt mij buiten de formatie. Ja, dat lijkt hem buiten de formatie, maar dat lijkt Kaag toch echt binnen de formatie. Want die wil het liefst al met de partijen die straks eventueel mee gaan doen aan een nieuwe coalitie, die begroting in elkaar zetten. Vandaar dat zij al deze week die partijen hardop noemde. VVD, D66, CDA, met GroenLinks en PvdA samen. En die zouden nog voor de zomer een kabinet moeten vormen. Die ambitie heb ik al eerder uitgesproken. Het is niet wat ik denk wat er gaat gebeuren. Maar wij blijven die ambitie houden als D66. De coronacrisis, het belang van herstel en natuurlijk de toekomst van het land betekent dat we vaart moeten maken. Ja, vaart maken. Het is niet wat ik denk dat er gaat gebeuren, hoorde je haar zeggen. Maar het is wat ze wil. Zo snel mogelijk alvast met die nieuwe partijen in dat nieuwe kabinet om tafel om over veel meer te praten dan alleen dat herstelbeleid. Nou, benieuwd hoe het verder gaat. Dankjewel, Wilma Borgman. De 5 voor 6. Ik heb voor u weer een overzicht van opmerkelijke gebeurtenissen in het nieuws. Met vandaag alleen maar Songfestival nieuws. We beginnen met nummer 5. In de NOS-videoserie Rondje Songfestival neemt verslaggever Jong Kompeer een kijkje achter de schermen. En daar treft hij onder andere acteur Rob Verheijen aan, die in een piepklein hokje de audiotranscriptie bij de shows verzorgt. Kijk, ik beschrijf alles op beeld. Dus wat mensen op tv zien, dat beschrijf ik. Waardoor je mensen die dat niet goed kunnen zien of helemaal niet kunnen zien, wel wat extra's meegeeft aan zo'n show. Het begin van het optreden van Davina Michel afgelopen dinsdag klinkt dan zo. De zaal wordt donker en het plafond verandert in een wateroppervlakte van onderaf gezien, waardoor het lijkt alsof Ahoy onder water ligt. 4. In de uitzending van Bo ving verslaggever Aram Bade de eerste reactie op van de Griekse inzending Stefania, die uit Utrecht komt. Ze was ontzettend blij en opgelucht omdat ze door is naar de finale. Maar de verslaggever wilde per se weten hoe je dat dan zegt in het Grieks. Ja, weet ik wel, dat zijn zoveel woorden. Nou, zeg maar wat, even voor de Nederlandse televisie. Ja, weet je, in het Grieks zeg je ook gewoon oh my god. En dan in het Grieks nog... Ja, gewoon oh my god. Ja, ik ook die jongens hoor. Je hoorde niks in het Grieks. Alleen maar oh my god. We zijn door. Ja. Zoekt u nog een snack om morgen tijdens de uitzending van het Songfestival te eten? Dan kunt u even naar deze bakker in Schiedam. Die maakt namelijk Jangu macronen. Een kokosmacroon met een dakje van haverdeeg. Dat vertelt de bakker tegen Hart van Nederland. In het haverdeeg zitten... ook kleine smarties, die vind ik het kleurrijke Suriname weer een beetje weergeven. En hoe bent u op het idee gekomen? Ja, gewoon uit de dikke duim. Bakker Ronald is namelijk een echte Songfestival-fan. En het is ook een succes, die Jangu macronen. Maar niet voor Ronald, want die eet morgenavond zelf iets anders. Zal ik heel eerlijk zijn? Ja. Dat ben ik meestal wel. Ik lust geen kokos. Oh, u houdt er helemaal niet van? Geen kokos, nee. Naast het Eurovisie Songfestival is er in Rotterdam nog een wedstrijd. De Euro Pigeon Songbird Contest. Dat is een initiatief van het Rotterdams Natuurhistorisch Museum. 5 vogels strijden om de beste titel, de beste zanger van de stad. En kandidaat is onder meer de zanglijster. Komt-ie. En de spreeuw. En de winterkoning. En ook bij deze wedstrijd zijn de lijnen nog geopend. U kunt dus nog stemmen. En morgen wordt in de uitzending van Spijkers met Koppen bij de collega's van Radio 2, daar wordt de uitslag bekendgemaakt. 1. En ja, de vraag natuurlijk waar het allemaal om draait morgenavond. Wie gaat er winnen? Bij Spotify weten ze dat al. Althans, dat denken ze. Italië. Ma sono fuori di testa, ma diversa da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Ja, dit is het nummer Zitti e Buoni van Maneskin. En dat is op Spotify dus wereldwijd het vaakst beluisterd van al die songfestivalnummers. Komt ook omdat het nummer in Italië heel erg populair is. Maar de Italianen verschijnen ook hoog in de lijstjes van de meest afgespeelde songfestivalliedjes van andere landen. Ja, en of het een goede indicatie is... Ja, bij het laatste songfestival, toen Duncan Lawrence dus won, stond Italië ook op 1 van die Spotify-lijst. Maar ja, werd toen uiteindelijk 2e. Na 6, dan schakelen we met onze verslaggever Waldy van Genen. Ha Waldy, waar ben je vandaag? Hey Fleur, in Amsterdam bij de 27-jarige Chris Nlandu. Hij heeft de grootste moeite gehad om een stage te vinden voor zijn hbo-studie communicatie. Hij werd keer op keer geweigerd als hij zijn foto en naam meestuurde op zijn cv. Hogeschool in Holland komt vandaag met de uitkomsten van een onderzoek wat ze zelf gedaan hebben over de impact van stagediscriminatie. Wat nog steeds veel voorkomt. Ik vraag Chris zo hoe hij deze tijd heeft ervaren. Dat is zometeen. En we gaan ook naar Jeruzalem en Gaza, want houd het bestand. NTO Radio 1. Bob Dylan wordt 80. En dat gaan we vieren. Al 60 jaar is His Bobness misschien wel de invloedrijkste kunstenaar uit de popmuziek. En ook veel Nederlandse artiesten werden diepgaand door hem beïnvloed. Zij treden op en komen uitgebreid aan het woord. 80 jaar Bob Dylan. Zometeen van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Hoi, ik ben Kasper van Bel Simpel en ik help je te vinden wat echt bij je past.

We hebben advies gevraagd aan de Gezondheidsraad om te kijken of we die interval tussen die eerste en de tweede prik, of die ook korter kan. Daarvan heeft de Gezondheidsraad gezegd, ja, daar waar we aanvankelijk hadden gezegd, doe die prik, die tweede prik, na 12 weken. Dat was natuurlijk ook om zoveel mogelijk mensen een eerste prik te kunnen geven. Die tweede prik die kan nu ook veel eerder worden gezet, ergens tussen de 4 en de 12 weken. Inmiddels zijn er veel meer doses beschikbaar voor de groep die met AstraZeneca wordt gevaccineerd. En daarom kan er dus nu een kortere periode tussen die beide prikken zitten. Een vrouw uit Haaksbergen die verdacht wordt van het doden van haar baby, heeft dat in de rechtbank ontkend. De vrouw van de 31 zit al een jaar in voorarrest. Ze zegt dat ze niet wist dat ze zwanger was en in paniek raakte toen haar baby werd geboren. Het kind zou volgens haar toen al niet meer hebben geleefd. Het Openbaar Ministerie gelooft dat niet, omdat de baby ernstige verwondingen had. Justitie gaat ervan uit dat de vrouw het kind met de ceintuur van haar badjas heeft gewurgd. Volgende week komt het OM met een strafeis. Het weer. Vanavond gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Het blijft stevig waaien en de temperatuur daalt naar een graad of 9. Ook morgenochtend nog buien. Later komt de zon erbij, maar met maximaal 14 graden is het vrij koud. Zondag, eerste Pinksterdag, is het wat vaker droog. Jolanda van der Velde bij de ANWB. Het was een drukke avondspits. Hoe is het nu? We zijn ongeveer de helft kwijt. 220 kilometer staat er nu. Het is nog steeds behoorlijk druk rond Utrecht, Rotterdam en ook in het zuiden van het land. Stormachtige weer helpt dan eigenlijk ook niet. De meeste vertraging zien we nu nog op de A1 Amsterdam-Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Voorthuizen 25 minuten op onthoud. De parallelbaan van de A12 bij knooppunt Oude Rijn is dicht vanuit Den Haag. Dat komt door een ongeluk. Vanaf Nieuwerbrug tot aan knooppunt Oude Rijn 35 minuten vertraging. Een ongeluk op de A27 Breda-Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond een half uur op onthoud. De linkerrijschok is dicht. Ook nog steeds een half uur vertraging op de A27 van Almere naar Utrecht vanaf Bilthoven. En er was een ongeluk op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen af het Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein nog wel een half uur vertraging. Inmiddels zijn alle rijstroken daar weer open. Olympisch succes behaal je met doorzetten, talent en de wetenschap. Gregory Sedok onderzoekt hoe wetenschap het verschil maakt voor onze Olympiërs. Vanavond windsurfer Kieran Batlu voor goud. Sportlab Sedok bij Avrotros, 10:30, NPO 2. Een vast laag tarief, ongeacht de waarde van je huis. Ook daarvoor ga je naar Makelaarsland. Bij Jan Snel bouwen we slimmer, sneller en schoner. Dat betekent dat we modulair bouwen. 30-50% sneller bouwen, de helft minder CO2 uitstoten en dat alles met de hoogste kwaliteit. Wil jij ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Pizza, noedels, burgers, sushi, salades, burritos. Ja, bij Deliveroo zijn we echt van alle smaken thuis. Waar je ook zin in hebt, via Deliveroo laat je de lekkerste gerechten bezorgen tot aan je deur. Download snel de app en bestel. Deliveroo, van alle smaken thuis. Ook slimmer, sneller en schoner bouwen? Kijk op jansnel.com. Bestel je voor het eerst bij Deliveroo. Met code SMAAK krijg je 10 euro korting op je eerste bestelling. Nu bij de expert in LG OLED. Extra voordeel op veel LG-tv's. Zoals de 55 inch C16 4K OLED-tv. Met 100 euro retour en expert cadeaukaart. Bij expert. NPO Radio 1. NOS NTR. Confrontaties bij de Al-Aqsa-moskee vanmiddag tussen Palestijnen en de Israëlische politie. Nieuws & Co. Dat gebeurde na het vrijdagmiddaggebed op dezelfde plek dus waar eerder deze maand ook het geweld begon. Maar de wapenstilstand tussen Israël en Hamas lijkt toch wel te houden. Verslaggever Lucas Waagmeester is in Jeruzalem. Lucas, ja, jij was daar ook. Hoe ging het daar vanmiddag aan toe? Nou, uiteindelijk viel het op zich best mee, hoor. Wij stonden uiteraard buiten de muren van de Al-Aqsa-moskee. Tussen het in- en uitstromende publiek. Je komt als niet-moslim niet dat moskeeterrein op. En op de binnenplaats van de moskee hoorden we direct na het gebed wel leuzen en kreten. De menigte roept dan eigenlijk al leuzen, of loopt al leuzen roepend naar buiten. En daarop volgden een aantal knallen. Van die geluidsgranaten gingen af en de Israëlische politie heeft dus binnen op het moskeeterrein ja, toch wel even stevig opgetreden om het terrein zo snel mogelijk leeg te vegen. En dat is op zich wel verrassend, want Zij zelf weten natuurlijk ook hoe glad dat ijs is. Het politieoptreden op deze plek in de Al-Aqsa-moskee was 2 weken geleden precies de aanleiding, de lont in het kruidvat, waardoor de oorlog tussen Israël en Hamas weer losbarstte. Dus het verbaasde mij dat de Israëlische politie er toch alweer stevig inging op deze plek. Maar uiteindelijk was het ook wel vrij snel toch weer rustig. Ik denk dat het alles bij elkaar misschien 1 minuut of 10 heeft geduurd. Ja, en jij hebt natuurlijk ook mensen gesproken daar, hè, bij de moskee. Ja, wat zeggen zij? Heeft deze oorlog volgens hen iets opgeleverd? Nou ja, zij zeggen in ieder geval hier in de Al-Aqsa-moskee was veel minder politie aanwezig dan normaal de laatste tijd. En er waren bijvoorbeeld geen checkpoints vandaag. Gelovigen werden niet gefouilleerd voor ze het moskeeterrein opgingen. En ja, daar gaat dit natuurlijk allemaal wel om voor deze mensen hier, hè. Krijgen ze de vrijheid en de ruimte van Israël om op die moskee of in die moskee om die moskee te betreden en om daar te bidden. Daar ging uiteindelijk ook deze geweldsescalatie over van de afgelopen 2 weken. Hamas in Gaza heeft met deze raketbeschietingen de Al-Aqsa-moskee beschermd, zeggen ze. De boodschap gegeven aan Israël: je moet van de Al-Aqsa-moskee afblijven, anders leidt dat tot geweld. Dus hier wordt dat wel toegejuicht, wat er de afgelopen 2 weken is gebeurd. Israël zal na de afgelopen weken wel 1000 keer nadenken, zei een man tegen mij buiten de moskee, voor ze opnieuw de gelovigen in de Al-Aqsa-moskee gaan lastigvallen. Dankjewel, Lucas, vanuit Jeruzalem. Dan gaan we naar correspondent Ties Brok. Ties, jij mocht vandaag voor het eerst sinds het begin van het geweld de Gazastrook in. Ja, wat zie je daar? Nou, als je hier de Gazastrook binnenrijdt, dan moet je eerst langs een Israëlisch checkpoint, vervolgens een checkpoint van de Palestijnse autoriteit en dan ook nog van Hamas. En als je daar uiteindelijk helemaal doorheen bent, dan zie je hier een stad met op veel plekken grote verwoestingen. Gebouwen die in puin liggen, grote flatgebouwen die zijn neergehaald. Midden op straat zie je ineens kraters van bominslagen. Dus dat is het eerste wat opvalt. Wat ook opvalt is dat veel mensen die je spreekt, opgelucht zijn. Blij zijn dat uiteindelijk die bombardementen zijn opgehouden. En dat ze weer wat zorgelozer over straat kunnen gaan. Je ziet zelfs kinderen in feestkleding rondlopen. Dus dat valt ook al op. Hamas claimt dit als een overwinning. Ik zag een busje van Hamas rondrijden, waarin ook de burgers van hier werden gefeliciteerd met de overwinning namens het Palestijnse volk. Dus ja, de stemming is hier toch wel uitgelaten, denk ik, kun je zeggen. Ja, ze zien het als een overwinning, hè? Je zei het net al, het wordt gevierd. Toch zijn er 200 Palestijnen om het leven gekomen. Waarom wordt dit dan toch gezien als een overwinning? Ja, en dat is natuurlijk die andere kant, en die je hier ook goed ziet, van die verwoesting en van die verwoeste levens, meer dan 220 doden inderdaad. Maar toch zegt Hamas dat zij, wat Lucas ook al vertelde eigenlijk, die Al-Aqsa-moskee verdedigd hebben, zijn opgekomen voor de Palestijnse zaak. Want de Palestijnen zien Jeruzalem als hun hoofdstad. En Hamas zegt, wij hebben duidelijk gemaakt dat wij daarvoor opkomen. Ze hebben natuurlijk ook Tel Aviv weten te bereiken, een aantal keer met raketten. Ook Jeruzalem weten te bereiken, wat sinds 2014 niet meer gebeurd was. Daarmee hebben ze Israël ook wel verrast. Dus dat zijn wel dingen die Hamas noemt als reden om dit als een overwinning te presenteren. Ja, je zei net, ik zie kinderen lopen in feestkleding. Kun je zeggen dat het leven weer een beetje op gang is gekomen daar? Ja, dat denk ik wel. Mensen hebben natuurlijk de afgelopen weken altijd in angst geleefd voor die bommen die elke nacht vielen. Nu die wapenstilstand er is en die wapenstilstand ook houdt sinds afgelopen nacht, is dat toch minder. Hè? Dat merk je wel op straat. Ja, jij bent dus nu in Gaza. We hadden net Lucas vanuit Jeruzalem. Die zag daar toch wel wat confrontaties vanmiddag bij de moskee. Wat denk jij, gaat de wapenstilstand vanuit Gaza houden? Je weet dat nooit zeker. In het verleden hebben we ook gezien dat wapenstilstanden broos kunnen zijn, ook verbroken kunnen worden. Maar tot op heden houdt niet. Zeker nu die confrontaties vanmiddag ook niet meer zo groot waren, zie ik niet dat Hamas op korte termijn aanleiding zal zien om die strijd weer op te pakken. Ook omdat ze weten dat als ze het doen, dat Israël hard terug zal slaan. Het is natuurlijk gevaarlijk om zo'n gesprek te doen, maar op dit moment is het rustig. En ik zie geen aanleiding om te voorstellen dat het op korte termijn anders zal worden. Nee, precies. Dus ook vooral opluchting daar. Ja, en nu, de komende tijd, staat het dan weer in het teken van weer opbouwen? Ja, het zal wel moeten. Het puin zal geruimd moeten worden. En mensen die een huis kwijtraken zullen toch weer ergens moeten wonen. Dus dat is de volgende stap hier. Wederopbouwen, wederom. naar weer zo'n bloedig en gewelddadig conflict. En ja, de vraag is natuurlijk vooral, is dit ook weer, hierna is het weer wachten op de volgende keer dat het misgaat. Want we hebben elke keer wel een wapenstilstand gezien, maar nooit serieuze onderhandelingen die ook maar iets in de richting van vrede zouden kunnen bewerkstelligen. En zolang die onderliggende problemen niet worden opgelost, en zeker ook zolang hier voor de mensen het leven niet beter wordt, vraag ik me af of het inderdaad niet afwachten is tot het wederom een keer mis zal gaan, wanneer dat ook zal zijn. Dankjewel. Ties Brok vanuit Gaza. Gaan we nog eventjes naar Jolande van der Velde bij de ANWB. Hoe is het op de weg nu? Heel langzaam komt er schot in de zaak. Maar in het midden van het land heb je echt nog behoorlijk wat vertraging. Ook heel veel vertraging op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. De oorzaak is een ongeluk tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. 8 kilometer, bijna 3 kwartier vertraging daar. De linkerrijstrook is dicht. Waar is Waldi? Onze verslaggever Waldi van Genen. Jij bent vandaag in de Polanenstraat in de buurt van het Westerpark in Amsterdam. Bij wie ben je op bezoek? Hey Fleur, ik ben op bezoek bij Chris Nlandu. Hij heeft als hbo- en mbo-student vaker te maken gehad met stagediscriminatie. Dat is een probleem voor veel studenten met een migratieachtergrond. Dat is eigenlijk wel een gegeven. Hogeschool in Holland start vanaf vandaag een campagne tegen stagediscriminatie. Chris, we zitten aan de eettafel bij je moeder thuis. Ja. Je was toevallig in Amsterdam. Ja. In je ouderlijk huis. Ja. Blijf je ook eten? Je moeder komt net binnen. Ja, waarschijnlijk wel. Hey, hoe was je dag vandaag? Mijn dag was een beetje druk. Ik moest in Utrecht zijn, dan in Amsterdam, dan hier en daar. Dus een beetje druk. Chris, ik neem altijd 3 fragmenten mee. De campagne die in Holland begint is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen onder hun eigen studenten. En het gaat de hogeschool er vooral om te laten zien wat de impact is van stagediscriminatie. Als eerst hoor je Machtel de Jong van in Holland. Luister. Aan de ene kant zorgt het voor gevoelens van uitgesloten worden, frustratie, boosheid, machteloosheid. Want stagediscriminatie is toch iets heel ongrijpbaars. Want is het discriminatie of is het toch iets anders? Dat zorgt ook voor twijfel. Herkenbaar? Ja, zeker. Ja? Ja. Jij hebt als hbo'er, je doet communicatie hè, nu. Meerdere keren gesolliciteerd voor stages. In het begin aan de telefoon, dat ging supergoed. Ja. Als Chris... Waar ging het mis? Toen ik mijn cv moest sturen met de foto. Ik heb mijn cv gestuurd met de foto erop. En ik heb toen helemaal niks meer gehoord. Ja, dat is vaker gebeurd. Ja, een stuk of 4. 3 keer. 4 keer. Wat dacht je dan toen dat gebeurde? Eerst zag ik er niks achter. Maar volgens mij bij de 3e keer toen dacht ik van... Hey, weet je, ik stuur wel cv met mijn foto. Misschien denk ik dat ze mij toch niet willen. Maar dat was elke keer dat dat dan telefonisch een goed gesprek was? Ja, telefonisch en ook via de e-mail. Ik vind het leuk dat je bij ons wil komen stage lopen en stuur mij cv. Dat voor de mensen thuis, je bent een hele mooie donkere man. En je hebt het gevoel dat dat er echt mee te maken had. Ja. Nou, dat komt misschien ook omdat je op je mbo-opleiding die daarvoor deed, liep je stage bij een auto-onderdelenbedrijf, moet ik zeggen. Ja. En daar heb je ook vervelende dingen mee gemaakt. Wat gebeurde daar? Toen ik daar aankwam, ik kwam als administratief student. En ik heb niks administratief gedaan. Het was gewoon, ga jij maar boven even schoonmaken. Ga jij maar daar achter even dingen tellen. Ga jij maar daar dingen weer opruimen. En ik kende toevallig iemand die daar werkte. Diegene die woonde ook bij ons in de buurt. Mm. En die zei tegen mij van, hey Chris, jij krijgt echt fucked up taken gewoon. Ja. En toen wist ik genoeg. Je werd zelfs genegeerd op een gegeven moment. Ja, ja, een van die eigenaren die sprak mij niet meer aan. Je hebt toen nergens aangeklopt. Bij school niet, bij het bedrijf niet, hoezo niet? Nee, klopt. Ik had een doel voor mij. En voor mij was het weet je, ik wil het hier afronden. Ik wil mijn diploma halen en that's it. Ik had zoiets van, als ik misschien tegen hun ga zeggen van... Hey, ik voel me niet prettig, dat ik waarschijnlijk misschien weggestuurd zou worden of... Je was echt gefocust op de school afmaken. Echt gefocust op mij. Ik heb nog 2 fragmenten voor je, Chris. Je mag kiezen. We denken oplossingsgericht. Het eerste fragment gaat over wat de samenleving... Hè, stagebedrijven, scholen, de overheid misschien... zou kunnen doen om dit te veranderen. Of de tweede gaat over wat jij zelf als student... in zo'n situatie kan doen. Ik denk de scholen en de overheid. Ja, dan hoor je Sylvana Simons van Bijeen over wat er volgens haar moet gebeuren met stagebedrijven die discrimineren. Bijeen is ervan overtuigd dat in ieder geval de overheid niet zou moeten willen samenwerken met bedrijven die bekend staan om dat uitsluitende gedrag. En dat je organisaties, bedrijven ook moet durven nemen en shamen. Het is een sociaal drukmiddel, maar het verhoogt ook de veiligheid voor mensen die een stageplek of werkplek zoeken. Goed idee? Ik denk dat de scholen en andere leerbedrijven die niet discrimineren, dat zij bewustwording moeten creëren bij leerbedrijven die discrimineren. Dus je zegt niet van leg zo'n tussen aanstekers zwarte lijst aan? Als plan B zou ik dat doen. Denk je dat zo'n plek waar jij gediscrimineerd hebt gevoeld, dat ze wat zouden kunnen leren dan? Heb je daar geloof in? Ja, waarschijnlijk. Misschien discrimineren zij onbewust. En als je onbewust of ja, zij weten misschien niet wat voor gevolgen het kan hebben. En zodra zij bewust van zijn van hey, diegene doet iets met diegene en diegene kan depressief worden. En zodra ze dat weten, dat ze van denken van hey, misschien moeten we het anders aanpakken. Ja. Dus, dat is een hele positieve gedachte. Je bent bijna klaar, hè? Scriptie? Ja, scriptie heb ik al ingeleverd. Ik wens je heel veel succes, Chris Nlandu. En dank je wel. Dank je wel. Thanks. En jij ook bedankt, Waldi. En graag tot maandag. NPO Radio 1. Nieuws en Kool. We gaan naar het EK zwemmen in Boedapest. Daar wordt nu de finale 50 meter vlinderslag gezwommen door de mannen. En zwemcommentator Jeroen Guter is hier. Hi Jeroen. Hi. Niels Korstanje doet mee. Is hij favoriet? Nee, hij is zeker niet favoriet. Oh. Nee. Wat dat betreft hebben we een heel sterk deelnemersveld hier. Hij heeft het wel ontzettend goed gedaan door sowieso in de finale te gaan zwemmen. Hij heeft al een zilveren medaille gewonnen. Dat was met 4x100 meter wisselslag estafette gemengd. Dus wat dat betreft zijn zijn Europese kampioenschappen al heel behoorlijk succesvol begonnen. Succesvol, ja. Absoluut, ja. Terwijl hij nu trouwens het pooldek opkomt met een mondkapje op. Dat doen alle zwemmers. Wat dat betreft zijn de veiligheidsmaatregelen zeer stringent in Boedapest. Maar ja, alles wat hij hier gaat pakken, dat is bonus. En het zou zomaar kunnen hoor, als hij boven zichzelf uitstijgt. Hij heeft een persoonlijk record van 23 seconden en 200ste van een seconde. Dan komt hij in de buurt. Ik denk dat de grote favoriet de Oekraïner Andrei Govorov is. Dat is een man die weet wat winnen is. Hij is ook de snelste aller tijden. Hij heeft het wereldrecord op zijn naam staan. Tijd van 22:27. Ja, als hij daarbij in de buurt gaat komen, dan is er natuurlijk geen begin aan voor Korstanje. Nee. Maar dat is niet zomaar gezegd dat dat gaat gebeuren in zo'n finale. Die staat altijd toch een beetje op zich. Het is een race naar de muur. En ja, voor hetzelfde geld heb je gewoon je dag. Kom je goed uit. Hebben de anderen een iets mindere dag en dan kun je zomaar in de prijzen vallen. Maar Govorov wat mij betreft de grote favoriet. Twee goede Russen in deze finale, Minakov en Zhilkin. Dan hebben we nog twee Italianen, Kodia en Tsjekkon, een Hongaar, Szabo. En een geroutineerde Pool die in baan 8 gaat zwemmen, Konrad Czerniak. Niels Korstanje in baan 7. Hij kan het gaan laten zien. Zijn grote doel is straks ook nog een mooie prestatie neerzetten op de 100 meter vlinderslag. Dat is komend weekend. Maar hier krijgen we een indicatie van zijn pure snelheid. En wat dat betreft zit het wel goed. Want dat Nederlandse record, dat zwom hij onlangs. 23:02. En het is aan Korstanje nu om het te gaan laten zien. Of hij daarbij in de buurt gaat komen. Komt hij voor de eerste keer onder de 23 seconden. Dan zou het zomaar eens kunnen gaan leiden tot een medaille. De zwemmers gaan nu op het startblok staan. En dan gaan ze wachten op het signaal van de starter. En kunnen ze gaan exploderen in het water. Want dat is eigenlijk toch wat het is. Hè? Zo'n race over 50 meter. Nederland al heel succesvol op de 50 meters. Met Europese titels voor Ranomi Kromi-Jojo en Kira Toussaint. Ik moet zeggen dat Korstanje goed van het blok is gekomen. Maar niet zo goed als de zwemmer naast hem. Dat is Szabo, de Hongaar, die een lichte voorsprong heeft. En in het midden komt nu ook Govorov opzetten. Zoals mocht worden verwacht. Op een derde plek, vierde plek zo'n beetje Korstanje. Hij gaat niet in de prijzen vallen. Nee, het is heel verrassend. Szabo die hier wint, zeg. In een tijd van 23 rond. Tweede plaats voor Govorov en een derde plaats voor Zhilkin. En dan zit Korstanje er wel bij in de buurt, maar is het toch allemaal net iets te snel gegaan voor hem. En valt hij wat dat betreft buiten de prijzen. Een verrassende winnaar, dat mogen we wel stellen. Sebastian Szabo, die hier voor het eigen publiek. Het is natuurlijk niet veel in de Boeddha Arena. Maar toch, er zijn wat mensen en vooral veel ploeggenoten die hier de Europese titel pakt. De Hongaren meestal sterk op die lange nummers, die zware nummers. En dan zien we bij het shot van bovenaf dat Kostanje echt niet ver weg was hoor. Hmm. Hij ligt een handlengte achter ongeveer. Dat vertaalt zich dan meestal in een tiende van een seconde achterstand. Hij wordt vijfde in 23-14. Dan heeft hij het helemaal niet zo slecht gedaan. Want zolang je maar in de buurt komt van je beste tijd ooit, dan heb je naar behoren gepresteerd. En dat heeft hij ook gedaan met wat meer geluk. Als ik het snel zag, zat er slechts 600ste van een seconde tussen de derde plaats en zijn vijfde plaats. Dan had hij toch een medaille gepakt. Maar al met al kunnen we tevreden zijn over het optreden van Niels Kostanje in deze race. Tevreden, daar doen we het voor. Zometeen de 100 meter rug. Hè? Je noemde net Kromowidjojo Jojo al even. Hoe doet de Nederlandse ploeg het? Ja, uitstekend moet ik zeggen. 7 medailles tot nu toe. 2 Europese titels dus. Zoals gezegd, Kromowidjojo en Toussaint op die korte nummersvrije slag en rugslag. Dan hebben we al 4 keer zilver te pakken. Waarvan 2 voor Arno Kamminga op de 100 en de 200 meter schoolslag. En 2 keer met de estafette, die van de 4x100 meter vrije slag. Ja, dat had eigenlijk goud moeten zijn, maar dat werd zilver. Nip verslagen door Groot-Brittannië. En die zilveren medaille voor de gemengde estafette, dat was dan eigenlijk wel weer een opsteker. Die zagen we niet van verre aankomen. En dan is er ook nog een bronzen medaille gewonnen door Maaike de Waard. En dat was op de 50 meter rugslag. En Maaike de Waard doet ook mee in deze finale. We hebben 2 Nederlandse vrouwen. Ja, ze komt er net binnen. Hier komt Maaike de Waard binnen. Ze zwaait en kijkt vrolijk. Want het meedoen, dat is al een bonus voor haar. Dat komt door die goede tijd die ze zwom, 59-76, gisteren tijdens de halve finale. Dat betekende niet alleen een persoonlijk record voor haar. Dat betekende ook dat ze individueel mag meedoen op dit onderdeel tijdens de Olympische Spelen. Ze zwom de Olympische limiet. En ze was tot tranen toe geroerd dat ze daartoe in staat was gebleken. Dus nu kan ze bevrijd van alles meedoen in deze zonder race. Druk. Zonder druk. Fijn is dat. Ja, en dan is alles wat je doet is mooi. En zonder druk komen mensen soms tot de mooiste dingen. Dus wie weet, want we hebben eigenlijk 2 uitgesproken kanshebbers. Hier zien we de eerste, dat is Kira Toussaint. Zoals gezegd, Europees kampioen op de 50. Die heeft ze al binnen. En de torenhoogfavoriet is toch wel Kathleen Dawson uit Schotland. Zwemt onder de vlag van Groot-Brittannië. Die een persoonlijk record heeft van 58-21. Werd geklopt op de 50 door Toussaint. En dat is dan natuurlijk toch een klein beetje de psychologische oorlogsvoering. Toussaint heeft de titel al binnen. Dus ook voor haar geldt. Nou, eens kijken wat er hier te halen valt. Terwijl, Dawson moet het echt gaan laten zien. Wil zij ook met een Europese titel gaan thuiskomen. Dus dat maakt het interessant. Pure strijd tussen de 2 vrouwen in de banen 4 en 5. Een Schots-Nederlands onder onsje. Zij gaan de gouden en de zilveren medaille verdelen. En de andere 6, ik zal er nog even snel doorheen lopen, gaan vechten om het brons. Gorbenko voor Israël. Cassie Wild, Groot-Brittannië. Maria Kameneva, Rusland. Dan nog een Italiaanse, Pangiera. En dan een 2e Russische veterane. Maar wel de regerende Europese kampioene trouwens. Anastasia Vesikova. En dus Maaike de Waard die in baan 7 van start gaat. Maar we gaan ons vooral focussen op de vrouwen in de banen 4 en 5. Dawson en Toussaint. Ze staan nu aan de badrand. Krijgen nu het signaal dat ze het water in mogen springen. En dan gaan ze zich zo dadelijk aan het blok hijsen. Om van daaruit die eerste 15 meter onder water te gaan zwemmen. En ja, dat is natuurlijk toch waar Toussaint het van moet hebben. Zij heeft misschien wel de beste onderwatertechniek, zo noem je dat, ter wereld. Ze kan zich fantastisch lanceren vanaf de muur. En dan beschikt ze ook over het vermogen om ongelooflijk veel snelheid te creëren onder water. Daar moet ze eigenlijk Dawson onder druk gaan zetten. Maar ik vraag me af of Dawson zich erdoor laat afleiden. De Britsen trouwens ook goed weg hoor. Dus de achterstand van Dawson ten opzichte van Toussaint is gering. Nog altijd wel een kleine voorsprong voor Toussaint. En ook een prima start voor Maaike de Waard. Die momenteel op het 3e, 4e plaats ligt ongeveer. Maar het gaat dus om de vrouw in de banen 4 en 5. En Dawson loopt nu al weg bij Toussaint. Na 50 meter is het verschil 3500ste van een seconde. Dat is aanzienlijk. Dan heeft Toussaint wel weer het voordeel dat ze vanaf de muur snelheid kan gaan ontwikkelen. En dat leidt weer tot een lichte voorsprong. Maar als het puur op het zwemmen aankomt, is Dawson toch de betere zwemster. En dat zie je nu, want Dawson loopt opnieuw weg bij Toussaint. En zo gaan we een Schotse winnares krijgen. Maar Toussaint ligt er nog altijd heel vrij voor. De Waard valt wat weg. Dat wordt waarschijnlijk geen bronzen medaille. Nee, het wordt een duidelijke overwinning voor Dawson. Toussaint tweede en Kameneva derde. En er zat eigenlijk nog maar heel weinig tussen Toussaint en Kameneva. Dus mag Toussaint van geluk spreken dat ze hier tot en met zilver vandoor gaat. Ja, het is na goud op de 50, nu zilver op de 100. En daar moeten we niet moeilijk over doen. Dat is nog altijd een geweldige prestatie. En zo hebben we er weer een medaille bij. Het is de 8e voor Nederland tijdens deze Europese kampioenschappen. En daar gaat natuurlijk nog wel bij komen, Fleur. Ja. Want we krijgen straks de halve finale van de 100 meter vrije slag met Kromi Jojo en Heemskerk. Die gaan zich makkelijk plaatsen voor de finale. En dan hopelijk morgen weer wat te vieren. Dit voelt als een goed EK. Dankjewel, Jeroen Guter, voor dit live verslag. We gaan eventjes naar Amsterdam, naar Studio De Smet. Want nog 3 dagen dan wordt Bob Dylan 80 jaar. En dat is reden voor de makers van de Bobcast, een podcast over Bob Dylan, om vanavond een heel speciale Dylan-avond te organiseren hier op Radio 1. Goedenavond, Chris Keijne en Lars Hulshoff. Goedenavond. Wat gaan jullie doen vanavond? Nou, heel kort. We gaan Bobs verjaardag vieren. Zijn 80ste verjaardag, althans 3 dagen van tevoren. En dat doen we met heel veel leuke gasten en muzikanten. Ik noem Huub van der Lubbe, Cato van Dijk van My Baby, Lucky Fons. Freek de Jonge. Nou, wat een goede naam. Een geweldige band onder leiding van Tim Knol. Judy Blank. Noem ze maar op. Ik hoor het al. Allemaal liefhebbers. 8:30 vanavond. Voor de liefhebbers. Vanavond dus om 8:30 hier op de zender. Die speciale Bob Dylan avond. Dank jullie wel. Ja, en